tvivel jo bortom. Jorden kommer att bestå i sin bana runt om solen, trots att vi håller på. Thank you.